Mamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W palmową niedzielę w stołecznym kościele w Niebowstąpienia rozpoczyna się uroczysta procesja i coroczny konkurs palm. Francja oddaje hołd ofiarom zamachowca z Carcassonne i Trèbes. Camille Stoch znów na prowadzeniu. Za chwilę relacja naszego reportera. W stołecznym kościele w Niebowstąpienia Pańskiego rozpoczyna się procesja z palmami. Poprowadzi ją i odprawi mszę metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Uroczystości towarzyszy coroczny konkurs palm. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy już wybrano najpiękniejszą palmę? Werdyktu jury złożonego z miejscowych artystów jeszcze nie znamy. Najpierw uroczysta procesja z palmami do kościoła, poświęcenie tych palm dopiero po mszy pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, ogłoszenie zwycięzców konkursu w czterech kategoriach: dużych, średnich, małych i rodzinnych palm. Jak powiedział mi ksiądz Karol Bercik, w przeciwieństwie do słynnego konkursu w Lipnicy, nie chodzi tylko o wielkość palm. Te, które są najwyższe, tak, rzeczywiście, to biorą ten udział, która wyższa, ale też musi być ładnie przyrządzona, nie tylko wielkość, ale też i jakość tej palmy. Idziemy w kierunku takim ludowym czy tradycyjnym, czyli rzeczywiście dużo tej krepiny, różnych kwiatków wycinanych. Palmę widziałem z okazji stulecia odzyskania niepodległości, gdzie na palmie jest kontury Polski. Wiele osób uczestniczy w procesji w tej parafii od początku tej tradycji, czyli od 1995 roku, ale są też tacy, którzy po raz pierwszy przyjechali na tę uroczystość aż ze Stanów Zjednoczonych. Mam kłosy, bazie, jakieś takie liście i taki kwiatek z papieru. I jeszcze tutaj miałem zieloną sprężynkę. Wróciliśmy ze Stanów, tam się nie obchodzi niedzieli palmowej, tak jak tutaj, także zależało nam na tym, żeby dzieci zobaczyły, jak to w Polsce wygląda. Tak, bardzo nam tego brakowało. A wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę za niecałą godzinę. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Francja oddaje hołd ofiarom piątkowych zamachów. W atakach terrorysty w Carcassonne i Trèbes zginęły 4 osoby. Sztandary na posterunkach żandarmerii w całym kraju opuszczono do połowy. Media wspominają podpułkownika Arnauda Beltrama, który oddał się w ręce zamachowca za zakładniczkę. Ordynariusz polowy Antoine de Romanet podkreślił, że służba dla bezpieczeństwa publicznego to nie tylko zaszczyty, ale i ofiara. Służba w żandarmerii to służba wyjątkowa. Cała rodzina policyjna jest głęboko poruszona tym heroizmem absolutnym w imię służby. Myślę, że u progu Wielkiego Tygodnia cały nasz kraj, cała wspólnota chrześcijańska będzie nieść w swoim sercu, w modlitwach pułkownika Arnauda Beltrama i jego żonę, a także całą rodzinę policyjną, która poświęca się w sposób wyjątkowy dla swoich braci. W piątek 26-letni mężczyzna marokańskiego pochodzenia zabił 4 osoby. Rannych jest 15. Dwoje pieszych, kobieta i dziecko, zginęło w wypadku na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Dobrzejewice na Kujawach. Potrącił ich samochód ciężarowy. Trasa łącząca Toruń z Warszawą jest zablokowana. Objazd prowadzi przez miejscowości Łążyn i Kawęczyn. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 5 godzin. Utrudnienia w ruchu także w stolicy. Ponad 13 tysięcy biegaczy uczestniczy w 13. półmaratonie warszawskim. Rywalizacja rozpoczęła się przy ulicy Wiktorskiej, a trasa wiedzie ulicą Mickiewicza do placu Wilsona, potem do Wybrzeża Gdańskiego, a następnie mostem gdańskim do ulicy Namysłowskiej. My przemieszczamy się do Planicy. Żadne utrudnienia, nawet na rozbiegu, nie zatrzymają Kamila Stocha, który znów prowadzi. Zakończyła się pierwsza seria skoków w ostatnim w tym sezonie konkursie Pucharu Świata. Na miejscu jest Kuba Niziński. Kubo, Kamil znów udowadnia, że chce wygrać. I to w jakim stylu? 245 metrów i dodatkowo nienaganny właściwie lot biało-czerwony orła, który już kryształową kulę ma przecież w rękach. On chce postawić dzisiaj tutaj, przypuszczam, kropkę nad i. Norwegowie za nim, czyli to oznacza, że także Kamil Stoch ma wielką szansę na to, by wygrać w tym cyklu Planica 7, bo Forfang jest zdecydowanie za Polakiem. Oczywiście wszyscy biało-czerwoni w drugiej serii, bo tutaj startuje w tym dzisiejszym konkursie 30 najlepszych skoczków świata. Kuba Niziński przygląda się ich rywalizacji. Trzymamy kciuki za naszych. To był serwis Trójki. Pachnie wiosną w Gdańsku i Przemyślu 5 stopni, w Krakowie i Opolu 4, w Warszawie i Lublinie 3, a do tego niemal wszędzie słońce i słaby wiatr. Tylko w Sudetach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Firepower, siła ognia. Taki jest tytuł albumu i taki tytuł tej piosenki. A wykonawca to grupa Judas Priest. I tu przyznam się do czegoś. Kiedy gdzieś tam jakiś czas temu przeczytałem zapowiedź nowej płyty Judas Priest, to przyjąłem to właściwie bez emocji. No dobrze, starsi panowie jeszcze coś tam wymyślili, postanowili wydać płytę. Byłem niesprawiedliwy, wstyd mi, ponieważ udowodnili członkowie grupy, że są w stanie po tylu latach pracy zebrać się i nagrać świetny album. Naprawdę, jeżeli ktoś nie lubi tego gatunku, to oczywiście nie ma mowy o ocenie, ale myślę, że wszyscy ci, którzy słuchają współczesnego, ostrego, metalowego grania, docenią to, co Judas Priest na tej płycie zrobili. Są bardzo dobre kompozycje, świetne wykonanie. To nie jest takie często spotykane odcinanie kuponów, kiedy weterani mówią, a może jeszcze z tej nazwy wydusimy parę groszy. Może tę naszą emeryturę jeszcze wesprzemy jakimiś tantiemami. Nie, panowie, nie będę im wytykał wieku, zebrali się, wymyślili bardzo dobrych kilkanaście utworów, zagrali, nagrali i aż miło słuchać. I mam nadzieję, że przynajmniej część z państwa z przyjemnością posłucha teraz następnych jeszcze utworów, które przygotowałem. Jeden będzie o błyskawicy, Lightning Strike, a potem dowód na to, że nie tylko bardzo się spieszą w swoich utworach i tak nabudowujący się, rozwijający się, zamykający całą płytę, bardzo dobry utwór Sea of Red. Judas Priest z nowego albumu. Yeah. Now look and listen as you walk around, and you'll hear voices on the wind. Those lonely whispers from this hallowed ground, just take your time as they begin. As the sun goes down, the silence is profound. For they gave so much, so we might go on and live, laying peaceful, they forgive. In the sea of red, there are stories to be told. As the years go by, all the memories unfold. Bow your head. In fields of wonder, where those swallows soar, our hearts are weary as we pray. The grass is greener from the tears that fall. For you, a misremembrance day. Your message has been heard. Words of wisdom have been shared. The despair won't matter. Sea of Red. A jest moc na końcu, prawda? No właśnie, tak się kończy ta nowa płyta Firepower i myślę, że kończy się imponująco. A teraz zgodnie z moją zasadą, że jedna piosenka to jeszcze nie cały album, powracam do płyty, którą lekko tknęliśmy już w tej audycji. Płyty artysty, który nie jest tak popularny jak choćby Judas Priest, ale słucha się go, mam nadzieję, z wielką przyjemnością. Your Skin. Trudno się nie domyślić, że taki tytuł ma ten utwór. A wykonawca to Chuck Prophet, taka amerykańska Zosia Samosia. Sam wymyśla muzykę, sam pisze teksty, sam gra, sam śpiewa. No i efekt bardzo przyjemny. Nowa jego płyta, o której mówiliśmy już, Bobby Fuller Died for Your Sins. No i Chuck Prophet dzisiaj dla słuchaczy Piosenek Bez Granic ma jeszcze dwa utwory, które również Państwu polecam. Jesus Was a Social Drinker i In the Mausoleum. Chuck Prophet, jeśli ktoś nie zna, powinien go poznać. Never parted at a strip club, keeping his woman up. up at home. All overstayed is welcome. All threw up in your sink. Now, Jesus was never late to work, man. And he always pulled his weight. Woo! So tell me where it hurts, and I'll tell you what to feel. Wash me in the water, mama, and I'll wash you in the water. Now, Jesus, he was cool. He could take a leaves of stuff. If he got too loose, well then he knew he had enough. Jesus wasn't Irish, no, just imagine if he was. He might have written poetry and verse and enjoyed a pint of Guinness every day for lunch. Alright, so tell me where it hurts. To feel. Wash me in the water, mama, and I'll wash you in the water. Yes, I will. All right. Never had a laptop, a spiral notebook, or even a pen. But he wrote a best-selling novel. Yes, he did. Disappeared and was never heard from again. He was an all-round decent dude, but he had his share of rough nights. And the more I learn about him, more respect I have for the guy. Woo! So tell me where it hurts, I'll tell you what to feel. Wash me in the water, mama, and I'll wash you in the water. Come on, tell me where it hurts, I'll tell you what to feel. chicken stir. We're gonna do the monkey. Falling out of love. In the mausoleum. It's gonna be alright. Czakiem Profetem, a Jan Chojnacki Jankiem Chojnackim, bo teraz jego część audycji. Dzień dobry. Jak przystało na tytuł tej naszej audycji, mój kącik repertuarowo będzie bezgranicznie zupełnie rozrzucony, zarówno jeśli chodzi o stylistykę, jak i o samą geografię. Zaczniemy od kobiety z pogranicza, ale ona jest z pogranicza dwóch ulubionych przeze mnie muzycznych krain, czyli z pogranicza Teksasu i Luizjany. Marcia Ball, świetna wokalistka, pianistka, laureatka wielu bluesowych i nie tylko bluesowych nagród, także znana z występów w Polsce na festiwalu Rawa Blues. Teraz nową płytę nam prezentuje. Album nosi tytuł Shine Bright. No i sporo tam nawiązań do teksańskiej i luizjańskiej muzyki, a ja wybrałem tę luizjańską stronę i oto w kompozycji Jesse Winchestera Take a Little Louisiana, Marcia Ball. Lines are loose everywhere. Put your foot in. Zabieraj ze sobą kawałek Luizjany, gdziekolwiek się wybierasz. Tak przynajmniej robi Marsha Ball. Take a Little Louisiana to nowa piosenka z nowiuteńkiej płyty Marsha Ball. I teraz z tego pogranicza teksańsko-luizjańskiego przenosimy się na Pogórze Sudeckie. No tak mówię umownie, bo tam gdzieś w jakimś zakątku naszej ojczyzny na stałe zakotwiczyła Martyna Jakubowicz ze swoim ogródkiem, no i ze swoimi nutkami. Ale od czasu do czasu stamtąd się wybiera gdzieś do miejsc, gdzie jest prąd elektryczny i nagrywa. No i nagrała ostatnio płytkę, która będzie miała swoją premierę 13 kwietnia. To już kolejny powrót Martyny do twórczości Boba Dylana, bowiem tutaj znowu 11 piosenek z katalogu Boba. Płyta nosi tytuł Zwykły Włóczęga. No i choć przyjdzie poczekać do premiery jej do 13 kwietnia, to teraz już możemy zaprezentować jedno nagranie. W nagraniu tej płyty poza samą Martyną, która daje głos i coś tam od czasu do czasu brzdąknie na gitarce, pracowali Mietek Jurecki i Tomek Zeliszewski, czyli niezłomna sekcja rytmiczna, bas, perkusja, na klawiszach Adam Niedzielin. No i ogarniał to wszystko gitarowo i strunowo Darek Bafeltowski. Płytka Zwykły Włóczęga z piosenkami Boba Dylana, Martyny Jakubowicz. 13 kwietnia będzie premiera. A teraz pierwsze nagranie z tego albumu. Polski tytuł, oczywiście tłumaczenie Andrzeja Jakubowicza tekstu. Polski tytuł Skąd tyle zmian? Ciekawe, kto z Państwa zgadnie, jaki jest tytuł oryginalny. Gość w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie rzeka też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Skąd tyle zmian? Ta i 10 innych piosenek znajdą się na nowym albumie Martyny Jakubowicz, płycie zatytułowanej Zwykły Włóczęga. To 11 kompozycji Boba Dylana z tekstami Andrzeja Jakubowicza. Premiera 13 kwietnia. Kiedy będzie premiera płyty, na której znajdzie się następne nagranie, nawet jeszcze nie wiem, bo to jest tak świeże, że zdaje się, że wykonawcy jeszcze nawet nie zdecydowali się, czy zrobią z tego płytę. No, mam nadzieję, że tak, bo podoba mi się to nagranie. Nosi tytuł And It's Shame i to jest coś w rodzaju takiego standardu między rockabilly a boogie, a wykonawcą tego utworu jest grupa The Firebones. Choć nazwa bardzo anglosaska, to sami nasi rodacy, dobrze znani w środowisku muzycznym. Może przy następnej okazji, kiedy będę już wiedział, kiedy będzie płyta i jak ona będzie się kształtowała po całości, to pewnie też powiem, kto za tym stoi. A na razie tylko rzucam hasło. The Firebones, panie i panowie, i utwór Ain't It Shame. To była ogólnoświatowa premiera, jeśli chodzi o radiowe wykonanie nagrania zatytułowanego Any Shame, wykonawca The Firebones, nowa polska formacja boogie rockabilly. A skoro już jesteśmy w tym klimacie, to sobie pomyślałem, że jeszcze trochę takiego właśnie boogie rockabilly grania, tyle tylko, że tym razem z głównym udziałem harmonijki ustnej. No i tak jak mówiłem, geograficznie rozrzut dzisiaj bez granic, bo to będzie szwedzka harmonijka, w którą dmie Szwed, czyli Samuel Anderson, okrywający się na co dzień pod pseudonimem Harmonica Sam. I oto w jego wykonaniu jego własny numer Rocker Number One. To była audycja Piosenki bez granic, która niezawodnie powróci za tydzień, a na pożegnanie dziś bluesmeni z Niemiec nazywają się Hot and Nasty i zagrają dla nas Somewhere, Somehow, Someday. Tomorrow was laid down on my friend.